Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym roku co druga niedziela, za dwa lata, jedna w miesiącu, potem już tylko 7 rocznie. Zakaz niedzielnego handlu przyjęty przez Sejm. Większej wrażliwości na sprawy polskie oczekuje od Ukrainy szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Podobnie mówiła w Brukseli Beata Szydło. Tu wiadomo, o co chodzi, czyli nie o pieniądze. Już jutro wielka zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom przetrwać zimę. Zakaz handlu w niedzielę przyjęty przez Sejm. Za projektem głosowało 254 posłów, przeciw było 156. Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 powiedział w śniadaniu w Trójce, że jego klub zdecydował się poprzeć projekt mimo kilku zastrzeżeń. By te wyjątki były nieco rozszerzone. Chodzi o to, aby część handlu tego mniejszego mogła w tym czasie pracować. Ja chyba bym wolał też, aby to było bardziej czyste, bo w przyszłym roku mamy to tak pokomplikowane, że każdy będzie zagubiony, kiedy jest handlowa, niehandlowa i tak dalej. Jarosław Sellin z PiS na pytanie, czy podczas prac nad ustawą analizowano możliwe straty dla przedsiębiorców, zapewnił. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o straty dla sklepów wielkopowierzchniowych, to wedle naszych analiz one nie będą duże, natomiast mogą być istotne zyski dla małych i średnich firm, na ogół firm rodzinnych, czy do małych polskich przedsiębiorstw, bo one będą mogły, jeżeli nie zatrudniają jakichś najemnych pracowników, będą mogły być otwarte. Barbara Dolniak z Nowoczesnej tłumaczyła, dlaczego jej partia była przeciwna. Wprowadzanie ograniczeń nigdy niczemu dobremu nie służy, zwłaszcza jeżeli do tej ustawy pakuje się jednocześnie furtki, które pozwalają na wyjście i obejście przepisów. W przyszłym roku w miesiącu będą dwie niedziele handlowe, w 2019 jedna, a w całym 2020 roku łącznie 7 takich niedziel. Zakaz nie będzie obowiązywał m.in. na stacjach benzynowych i dworcach, w niektórych kawiarniach i kwiaciarniach i sklepach internetowych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca. Dziś konwencja wyborcza Nowoczesnej. W Warszawie delegaci wybiorą przewodniczącego, zarząd i Radę Krajową. O najwyższe stanowisko walczą Ryszard Petru, przewodnicząca klubu parlamentarnego Katarzyna Lubnauer i Piotr Misiło. Każdy wynik głosowania jest możliwy, mówiła w rozmowie z TVP Info Katarzyna Lubnauer. Wszystko jest w rękach delegatów, nie jestem w stanie tego przewidzieć. To są nasze takie pierwsze duże demokratyczne wybory, w związku z tym delegaci podejmują rzeczywiście w swoim sumieniu decyzję, jaką widzą przyszłość Nowoczesnej. Piotr Misiło ma nadzieję, że kongres wzmocni Nowoczesną. Myślę, że wyjdziemy z tej konwencji silniejsi. Konstruktywnie i szczerze będziemy rozmawiać o tym, co boli zarząd partii, co boli posłów, ale przede wszystkim co boli członków z całej Polski. Do 16 obrady partii odbywają się za zamkniętymi dla dziennikarzy drzwiami. Większej wrażliwości na sprawy Polski oczekuje od Ukrainy szef Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. O potrzebie pokazania przez ten kraj dążenia do wyjaśnienia historycznych zaszłości mówiła wczoraj w Brukseli premier Beata Szydło. Gość radiowej Jedynki uważa, że polsko-ukraińskie relacje są trudne z powodu konfliktu pamięci. Nie jest to, że Polska chce meblować urzędy ukraińskie, że my mamy ochotę oddziaływać na to, jak wygląda ukraińska polityka, ale oczekujemy pewnej wrażliwości, minimalnej wrażliwości wobec Polski. Podczas jednodniowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli premier Beata Szydło mówiła, że dobrze byłoby, aby na Ukrainie pojawiły się gesty pokazujące, że jest refleksja, która prowadzi do wyjaśnienia różnic i zaszłości historycznych. Wtedy też będzie można otworzyć nowy etap. Wielka uliczna zbiórka darów w ramach 25. akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę już jutro w całej Polsce. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy, słodycze, zabawki, żywność długoterminową, ciepłą odzież, mówi pomysłodawczyni akcji Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Bardzo prosimy, aby te przekazywane dary były w jak najlepszym stanie, jeśli chodzi o odzież, obuwie, także nieużywane. Natomiast pamiętajmy o tym, że to mają być dary serca. Do włączenia się w akcję zachęca Małgorzata Kownacka, dziennikarka radiowej Jedynki. Jeżeli my pomagamy, ktoś pomoże nam. Jeżeli my pomagamy, to inni biorą z nas przykład, a uśmiech osoby obdarowanej jest bezcenny. Znak rozpoznawczy akcji to uśmiechnięte żółte słoneczko na niebieskim tle. W całej Polsce zostało zarejestrowanych prawie 400 sztabów, do których można przynosić dary. Sztab działa również w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie od 10 do 15. Akcję objęła honorowym patronatem małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne, na wschodzie rozpogodzenia, na północy i zachodzie opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Na południu porywisty wiatr osiągający w górach nawet 100 km na godzinę. Od 5 stopni na północnym zachodzie do 9 w centrum i 10-11 na południu. Trójka.

Witaj Pietrino, nasze Mylino, piękne miasto Łódź. Jaka Zaks Rastowa, Armin Armienin, Wojtek Łagianina, Michał Polski skin. Yeah! Hej, tu nie Broadway, tu nie Hollywood. Witaj Pietrino, nasze Mylino, piękne miasto Łódź. Jaka Zaks Rastowa, Armin Armienin, Wojtek Łagianina, Michał Polski skin. Tam jest zespół, prawdziwy underground. Armen, perkusja, Wojtek, fortepian, Michał, kontrabas. Ja mam trąbki dwie, każdy po koncercie przypominać mnie. Barman pije jak leci, jak piwo z beczki dla. Wierzmy muzycy, życie pojedzie, pijemy co Bóg da. Daj mi Black Russian, chcę poczuć rosy smak. Zaśpiewam te anki dla naszej panki. Michał, dawaj fan! Hej, tu nie Broadway, tu nie Hollywood. Witaj Pietrino, nasza Mylino, piękne miasto Łódź. Jaka Zaks Rastowa, Armin Armienin, Wojtek Łodzianina, Michał Polski skin. Yeah! Hej, tu nie Broadway, tu nie Hollywood. Witaj Pietrino, nasze Mylino, piękne miasto Łódź. Jaka Zaks Rastowa, Armin Armienin, Wojtek Łodzianina, Michał Polski skin. No, właściwie przedstawiłeś już zespół w tej piosence. Paweł Samokin w naszym studiu. Witaj, Pawle. Witam serdecznie. Z Rostowa nad Donem do Łodzi. Tak, prosto do Warszawy, prosto tutaj do Radio Trójki. Okej. Z Rostowa nad Donem. A powiedz, dlaczego Polska ci się zdarzyła? Wiem, że jako student jeździłeś do Niemiec, żeby koncertować, prawda? Tak. Polska, po pierwsze, to jest piękny kraj. Mentalność mi się podoba pod tym względem. Oczywiście miasta i najważniejszy element kultury polskiej to są dziewczyny. Najpiękniejsze i najzdolniejsze. No i znalazłeś tutaj sobie dziewczynę? Tak, tak, z którą mam trójkę dzieci. Okej. Okay. No to już teraz wiadomo dlaczego. Opowiedz o zespole. Zespół oczywiście, że zmieniał się z czasem. Na początku w zespole był Ormianin, był z żydowskimi korzeniami pianista i on jest. A teraz nawet doszedł gitarzysta z Balkan, prosto z Serbii. Są takie rotacje delikatne, zespół oczywiście zmienia się, muzyka też ewoluuje. Mam nadzieję, że dziś możemy usłyszeć też coś nowego. Zespół cały czas rozwija się. Raz jest tak, że gramy, bardziej wchodzimy w jazz, później bardziej wchodzimy w folk. To nie dlatego, że nam się nudzi, a żeby jednak rozwijać się, żeby chłonąć inne też style, inne gatunki muzyki. No powiedz, a nie tęsknisz za swoim rodzinnym miastem? Tęsknię, dlatego jeżdżę co rok albo co dwa lata jeżdżę i z chęcią spotykam się tam z przyjaciółmi, z rodziną. Napijesz się kwasu chlebowego. O, uwielbiam kwas chlebowy, tym bardziej to jest na każdym rogu. Właśnie u nas takiego dobrego nie ma, ja pamiętam to z dzieciństwa. A powiedz, jak sobie ułożyłeś tutaj życie? Życie ułożyłem pod względem oczywiście muzycznym, tak? Rodzina, można powiedzieć, to nie jest może chwalenie się, bo nie mam się pochwalić, a rodzina pójdzie troszeczkę drugi plan, bo cały czas to jest pasja z poświęceniem, to jest muzyka, to są próby, spotkania i koncerty. Zespół istnieje od 2003 roku, tak? Tak, oczywiście, że on jest... 2003 rok to jest zespół, który grał tak naprawdę, brzydko powiem, do kotleta. Graliśmy jazzowe standardy w klubach po 100 zł i to nie było autorskie muzyki. Mm-hmm. To była usługowa sytuacja. A jako zespół, właśnie pierwsza płyta, która teraz pierwszy utwór poleciał, tak. To właśnie wtedy, można powiedzieć, pojawił się Samochin Band jako autorska muzyka i to jest 2008 rok. Mm-hmm. Tak. Potem była jeszcze jedna płyta, a teraz wiem, że szykujecie chyba coś nowego, tak? Na naszym koncie trzy płyty i teraz szykujemy czwartą płytę. Oczywiście jedziemy krok po kroku. To nie jest tak, staram się teraz nie robić jak wcześniej, że sponsor i my jedziemy pod... dyktando pewne, bo sponsor zawsze coś tam wymaga. Dlatego my robimy krok po kroku, jeden utwór, dwa utwory, za miesiąc, za pół roku następny, zbieramy z koncertów i powoli inwestujemy. Będziecie mieli koncert w Warszawie w przyszłym tygodniu, dokładnie za tydzień. Tak, właśnie zapraszam, bo to koncert będzie wyjątkowy, trzy w jednym. Gramy autorski program, nowy program autorski, akurat mojej urodziny. Do tego kręcimy teledysk w klubie Mała Warszawa. O 21:00, mam nadzieję, że publiczność nie będzie nic przeciwko, że będą kamery i jeżeli będą chcieć, wyrażą zgodę, to też będą w tym teledysku wspólna zabawa. Także zapraszam 2 grudnia o godzinie 21:00 do klubu Mała Warszawa. Samochin Band, będzie teledysk, będą urodziny moje i właśnie premiera nowych też utworów. Masz oczywiście akcent, nie da się tego zgubić, tak, nie kryje mimo się tych lat, ale robisz z tego taki po prostu sposób na śpiewanie też. Chociaż w tym nowym utworze troszeczkę jest, jakbym powiedział, inaczej. Znaczy, bo to jednak 10 lat minęło. No tak, jest poprawa, chcąc czy nie chcąc. Oczywiście ja chciałbym zostawić ten akcent, bo jeżeli by ja byłbym, nie ukrywam, polsko śpiewający czysto, no to może nie zwróciłbym nawet na siebie uwagę, bo tak, poza umiejętnościami muzycznymi tam, ale tak wyróżniam się i korzystam z tego, nie ukrywam. No a po co ci dwie trąbki? A dwie trąbki to jest show. Kiedy bierzesz dwie trąbki, tym bardziej jestem jako jedyny w Polsce, który potrafi intonować. Zagrać to każdy potrafi, ale żeby zaintonować i zagrać melodię w dwa dźwięki, tam w trójdźwiękach, no to trzeba mieć umiejętność. Ja mam tą umiejętność i chwalę się. Mało tego, ludzie odbierają to jako element nawet cyrku, element show i świetnie się bawią, cieszą się. Widzę banany na ustach i ja też zadowolony jestem. Paweł Samokin i jego zespół za tydzień na koncercie w Warszawie. Dziękuję ci, Paweł. Dziękuję. A to będzie Kazachstan, czyli zapowiedź nowej płyty, tak? Nowa piosenka. Tak, Kazachstan to jest jaskółka naszej płyty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podróż tydzień trwa, nie widać końca. Chłopaki mówią, co robię, znaj dziewczyny w Albonie. No ja odpowiem wam, kręci mnie Kazachstan. Kazachstan to inny umysł stan, dziewczyny z bajecznych snów, oczy tak pięknych brasło. I pilowy drink, im dalej jechać do kin. Dziewczyna czeka na mnie, z uśmiechem do mnie lgnie. Całuje usta miód, czuję wschód. Kazachstan to inny umysł stan, dziewczyny z bajecznych snów, oczy tak piękny brasło. Samokin i jego zespół, a mówiłem, że będziemy mieli gości, oto gość drugi. Mietek Szcześniak, witaj. Cześć, witajcie państwo. Jakiś strasznie zalatany jesteś ostatnio. Zalatany i zajeżdżony, ale chęćliwie ciągle. Nie miałem pracowniczego okresu w życiu i cenię to sobie bardzo. Tym bardziej, że państwo przychylnym okiem na to i uchem rzucają. No właśnie, przychylnym. Koncert, który się odbył, będzie miał retransmisję w najbliższą niedzielę, więc państwo to wszystko usłyszą. Czyli jutro. Czyli jutro, ale możemy się pochwalić złotem i platyną. No, z przyjemnością. To właściwie to wdzięczny jestem i chciałbym państwu podziękować bardzo, bo Nierówni, czyli moje kompozycje nagrane z Brazylijczykami i z pięknie zaaranżowane smyki przez Krzysztofa Herdzina, produkowane przez Marcina Pospieszalskiego, moje kompozycje do wierszy księdza Twardowskiego jako bosanowej samby stały się złote dzięki państwu. Dziękuję wam bardzo. Natomiast to, cośmy nagrywali poprzednio z Krzysztofem Herdzinem, nasza wspólnie sygnowana płyta Songs from Yesterday jest platynowa. I za to jeszcze większe dzięki. No właśnie, powspominamy te Songs from Yesterday, a potem jeszcze powiemy o nowym singlu wreszcie, ale na razie posłuchajmy This is not America. To stare too long. America. For this is not a miracle. There was a time a storm, the blue so pure. For this could be the biggest sky I could have. Spirals to the ground. The biggest sky. So bloody red tomorrow's clouds. A little piece of you. The little piece in me. I could have the faintest. la la la la sha la la la la sha la la la la sha la la la sha la la la sha la la la sha la la la la sha la la la klasyczny zestaw muzyków: Krzysztof Hardzin, Robert Kubiczyn, Cezary Konrad i Mieczysław Wcześniak przy mikrofonie. Dziękuję i na żywo dla Państwa, co nagrywaliśmy, choć w studio. I słuchałem tego nagrania i przypominały mi się czasy, kiedy usłyszałem ten utwór pierwszy raz w Radiu Luksemburg. A potem to Radio Luksemburg zainspirowało nie tylko Ciebie. No tak. No bo to właściwie z takiego prostego pomysłu zrodziła się płyta Songs from Yesterday, platynowa. Dokładnie, też dzięki Trójce. No, piękny, choć gorzki tekst Davida Bowie, pięknie przez niego wykonany, i kompozycja niezwykła Pata Metheny. Mm-hmm. No i teraz ta druga płyta, Złota, ale to wszystko Złota and Counting, tak powiedzmy. No i wreszcie, nie tylko ja to mówię, jest na singlu ta piosenka. Jest w zestawie do głosowania na listę w tym tygodniu. Serce to jeszcze za mało. Tak. Serce to jeszcze za mało, to bardzo wyjątkowa piosenka. Ja tę płytę zadedykowałem mojej babce Zośce, o której mówiłem, babka Filo Zośka, bo miała absolutnie pewne zdanie na każdy temat oraz filozoficzne. I nie dawała się przekonać. Mówiła, że najpiękniejsza muzyka to przedwojenne polskie piosenki, no, na dowód puszczała to i śpiewała cudnie. Nauczyła mnie radości muzykowania, naprawdę. Radości, bo to rzadko się spotyka, żeby oprócz docenienia, dumy i innych rzeczy, żeby jeszcze radość wielka towarzyszyła temu niezwykłemu zjawisku, którym jest muzyka. Więc dzięki tej radości jestem tutaj dzisiaj z wami, bo pewnie inaczej bym nie przetrzymał. Taką mam konstrukcję. No ale jesteś też szczęściarzem, o tym mówiliśmy wielokrotnie. Rozmawiałeś dzisiaj z Wendy Waldman. Będzie jeszcze coś z tego? Tak, Wendy Waldman dziś rano, u niej w nocy, no bo 9 godzin różnicy między Los Angeles. Przy okazji kazała cię bardzo serdecznie pozdrowić. Bardzo dziękuję. Ona ciągle pamięta twojej atencji dla radia, dla muzyki kalifornijskiej. Tak. I wspomina cię kapitalnie. Więc z Wendy pracujemy teraz nad płytą z Czarnym Chórem, z Los Angeles, Live Choir, z H.B. Barnumem, który przez wiele lat był kierownikiem muzycznym Aretha Franklin. Cieszę się bardzo z tego, będziemy ją kończyć. W lutym jadę tam, żeby dokończyć. A teraz nagrywamy z Asią Gajdą i ze całą zgrają młodego jazzowego pokolenia i najmłodszego, bo z dziećmi również. Płytę dla dzieci, i to są standardy jazzowe, ze śmiesznymi, inteligentnymi, kapitalnymi tekstami Joanny Gajdy. Polecam szanownej uwadze, bo będziecie Państwo jeszcze nie raz pewnie podziwiać jej pracę, choć ona jest bardzo skromna. Joanna Gajda, to pianistka jazzowa, kapitalnie zagrała z Newmanem, Taylorem Bakerem, który przyjechał do nas z Nowego Jorku, i z całą sekcją i z dziećmi. To są standardy poważne, bo jest Run Midnight, jest Up Jump Spring, jest Work Song, jest na przykład Giant Steps. No proszę. A dzieciaki w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że to trudy są to jakieś. Taka klasyka, tak? Tylko śpiewają teksty o 7-milowych butach i się świetnie bawią. A później po prostu usłyszą gdzieś Davisa, gdzieś usłyszą Hancocka i powiedzą, no to jest moja piosenka z dzieciństwa. I o to chodzi w tej płycie. No to bardzo pięknie. Ja z nimi śpiewam w unisonie i wujek śpiewa razem z nimi, jest okej. Polecamy jutro koncert w Trójce. Polecamy nową piosenkę w zestawie do głosowania na listę. Mietek Szcześniak, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymajcie się. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało, serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, do pisania listów na miękko, okolicznościowych wzruszeń, malowania świętych, szukania drugiego, chociaż nie do pary. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, po to by wybierać środki, środki łatwe i niezłote, zazdrościć przez telefon, wynajdować słabe strony kamienia. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. To ta właśnie piosenka Serce to jeszcze za mało. W zestawie do głosowania na listę polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mietek Szcześniak był naszym gościem. Za 26 minut będzie godzina 13. To teraz mam jeszcze zaproszenie dla Państwa, tym razem do Krakowa. Jak pisze Mariusz, to będzie inauguracja Jazz Juniors International Exchange 2017 pod patronatem Trójki. I mamy zaproszenia na koncert Wars i Kaper Deconstruction. Paweł Kaczmarczyk i Dorota Miśkiewicz. To na trzeci dzień grudnia o godzinie 19.30 w ICE w Krakowie. Dwie dwójki i siedem trójek Ola. A, Ola ma jeszcze dla Państwa odmietka płyty, to przy okazji albo płyta, albo koncert. I jeszcze mam wiadomość, że z Radia Kraków specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie Mariusza Owczarka od północy do drugiej z wtorku na środę z 5 na 6 dzień grudnia. Ale zaproszenie mamy na koncert na 3 grudnia. Paweł Kaczmarczyk z Dorotą Miśkiewicz. To posłuchajmy Pawła. Thank you. While My Lady Sleeps. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio. To tak przy okazji za 21 minut, godzina 13. Dzisiaj jest, który to? Dzisiaj 25 dzień listopada i urodziny Leszka Cichońskiego. We Wrocławiu świętowanie, będzie tam nasz wysłannik Janek Chojnacki. Na pewno opowie, jak było. A pamiętam, że Leszek lubi Jamesa Taylora. To specjalnie dla Leszka dzisiaj James Taylor zaśpiewa. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arms. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop, and thank you, baby. I want to stop, and thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. Wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I'd been there before. But you brighten enough for me all of my days. With a love so sweet in so many ways. I wanna stop, thank you, baby. I just wanna stop, thank you, baby. Like sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa, yeah. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly. Carly Simon w odległym tyle. How sweet it is to be loved by you, James Taylor. Dzisiaj w sekcji delikatesy. Następny będzie Gregory Porter. I wonder who my daddy is. I wonder who. Is he that man that came by sometime then went away? Is he the one who telephones and speaks so low? And mommy's voice is shaking when she says hello. He that tall man held me on his knee. I can't remember. I was only three. My grandma says he can't be found. He's away in some other town. In every place I look, in every face I see, it's on my mind. I've got to find this part of me. Is he a car? Is he a movie star? Does he fly the sky? I'll wonder who my daddy is until I die. Till I die. Until I die. London Studio Orchestra. Jak oni to pięknie zrobili. Ta orkiestra w tle rewelacyjna. No i Gregory Porter, jak zwykle cudowna. I wonder who my daddy is. Gladys Shelley napisała tę piosenkę. Nat King Cole and Me to oczywiście ta płyta. Sięgam po nią z ogromną radością, bo jest tutaj w czym wybierać. To może jeszcze ten drobiazg na bis. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. No właśnie, na koniec tej płyty Gregory Porter śpiewa piosenkę świąteczną z repertuaru Nat King Cole'a. No ale na te piosenki świąteczne zaczekamy jeszcze ze dwa tygodnie, tak mi sobie myślę. 25 dzień listopada Gregory Porter zaśpiewał L.O.V.E. Miłość. A ja polecam Państwu naszą stronę internetową, to tak jak zwykle, polskieradio.pl/trójka. Na stronie pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała w Markomanii od 11 do 13. Ale najbardziej polecam tę stronę w sprawie głosowania na Top Wszechczasów. Przypomnę, 1 stycznia na antenie Trójki Top Wszechczasów to będzie poniedziałek. Więc właściwie mój dzień roboczy. Strona internetowa polskieradio.pl/trójka, zestaw do głosowania poszerzony. Wybieramy 100 utworów, jeśli tylko Państwo mają ochotę się w to zabawić. To właściwie tyle. Co na dzisiaj? Elżbieta Malinowska, Łabutka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Za chwilę pojawią się koleżanki z Domu Kultury. Ja jeszcze tylko powiem, że zakończymy sobie spotkanie nową wersją piosenki Jeszcze w zielone gramy. Wczoraj premiera radiowa. Daria Zawiałow. Miłego dnia. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Sobie i kar, co nieraz już.